Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. Teraz za 1249. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 13 w poniedziałek. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu. W studiu Michał Przerwa. Porozumienie Hamasu z Izraelem weszło w życie, zakładnicy i więźniowie odzyskali wolność. Ukraina wydała zgodę na poszukiwania szczątków Polaków we wsi Ugły na Wołyniu. Policja szuka zaginionej pary 16-latków z Koluszek. Wszyscy zakładnicy uwolnieni przez Hamas są już w rękach izraelskiej armii. Najpierw Czerwony Krzyż przekazał izraelskim siłom zbrojnym grupę 7 zakładników, następnie 13 kolejnych. Andrzej Byrd, były ambasador Rzeczpospolitej w Niemczech i we Francji, mówi, że to przełomowe wydarzenie. Jest to w sumie szczęśliwy dzień dla całego Bliskiego Wschodu i dla Palestyńczyków, myślę, i dla mieszkańców Izraela. I trzeba rzeczywiście trzymać kciuki, żeby cała ta skomplikowana formuła dobiegła do końca zgodnie z założeniami. Zdaniem eksperta porozumienie między Izraelem a Hamasem oznacza, że premier Benjamin Netanyahu nie będzie potępiany za realizację swojej polityki wobec ludności cywilnej Strefy Gazy. Przypuszczam, że zostanie on doceniony przez prezydenta Trumpa, nie chcę powiedzieć nawet pochwalony. Reprymendy, które on udzielał, czyli prezydent USA premierowi Izraela w ostatnim okresie, to była forma swoistego szantażu po to, żeby ostatecznie Izrael przyklepał pomysł rozstrzygnięcia tego konfliktu zaproponowany przez prezydenta Trumpa. 2 lata temu Hamas porwał w sumie 251 osób, niemal 150 z nich zostało już wcześniej uwolnionych. Około 100 zakładników zginęło. Podczas operacji wojsk izraelskich w Strefie Gazy zginęło co najmniej 65 tysięcy Palestyńczyków. Ukraina zezwoliła na poszukiwanie ofiar rzezi wołyńskiej w miejscowości Ugły w obwodzie ruwieńskim. Poinformował o tym ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. To kolejna taka decyzja ukraińskich władz w tym roku. W opublikowanym oświadczeniu ambasador Wasyl Bodnar poinformował, że podpisał notę przekazującą stronie polskiej zgodę ukraińskiego Ministerstwa Kultury na prace poszukiwawcze we wsi Ugły. Ukraiński dyplomata ocenił, że to dobra wiadomość dla relacji między Ukrainą a Polską. Jak dodał, Ukraina jest gotowa nadal współpracować z polskimi partnerami w sferze historycznej oraz w kwestiach związanych z ekshumacjami. We wsi Ugły w maju 1943 roku oddział UPA zamordował około 100 Polaków. W wyniku zniesienia przez Ukrainę trwającego kilka lat moratorium na poszukiwania i ekshumację polskich ofiar, w tym roku ekshumowano już i godnie pochowano szczątki polskich ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. A relacjonował Paweł Buszko. Od kilku dni trwają poszukiwania zaginionej pary 16-latków z Koluszek. Policjanci zbierają wszystkie możliwe informacje na temat miejsca ich pobytu. Od ubiegłego czwartku trwają poszukiwania Joanny Ciepluchy z miejscowości Borowa i Karola Szewczyka z Koluszek. Oboje opuścili swoje domy i od tego czasu nie ma z nimi kontaktu, mówi Aneta Kotynia z łódzkiej policji. Sprawdzamy każdy trop, weryfikujemy każdą informację, która wpływa do Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach. Nie wykluczamy żadnej z hipotezy. Wszyscy, którzy mają informacje o zaginionych 16-latkach, proszeni są o kontakt z policją. 100 osób zostało rannych po zderzeniu pociągów na wschodzie Słowacji. Stan 2 poszkodowanych jest krytyczny. Do wypadku doszło w okolicach miasta Rożniawa, gdzie 2 pociągi pospieszne jadące z przeciwnych kierunków znalazły się na tym samym torze przed wjazdem do tunelu i zderzyły się czołowo. Przyczyny katastrofy bada policja. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do błędu jednego z maszynistów. Nagroda imienia Nobla w dziedzinie ekonomii przyznano. Werdykt ogłosił sekretarz generalny Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Hans Allergan. Joel Mokyr oraz Philippe Agnon i Peter Howitt zostali wyróżnieni za wyjaśnienie wzrostu gospodarczego opartego na innowacjach. Nagroda Nobla z ekonomii to najbardziej prestiżowe wyróżnienie, jakie można otrzymać w tej dyscyplinie naukowej. Dotychczas wyróżniono 96 osób. Z takimi kibicami nie mogło być inaczej. Premier Donald Tusk odniósł się do zwycięstwa reprezentacji Polski z Litwą w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Wczoraj w Kownie Polska wygrała z Litwą 2-0. Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zaprosił do kibicowania dzieci z Wilna. Słuchajcie, 2-0. Wynik, wiadomo, najważniejszy. Chociaż co najmniej równie ważne dla mnie było to, że widziałem polskie dzieciaki z Wilna. Zaprosiłem ich na mecz, mieliśmy dla nich bilety. Przyjechały kibicować polskiej drużynie. A kto wygra mecz? Polska! 10-0. Dostali ode mnie po szaliku biało-czerwonym, po piłce i rzeczywiście dopingowali tak, jak obiecali. To na pewno miało wpływ na ten wynik i na grę biało-czerwonych. Następne spotkanie eliminacyjne biało-czerwoni rozegrają z Holendrami 14 listopada na PGE Narodowym w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, choć miejscami będzie się chmurzyć i lokalnie może padać przelotny deszcz, wysoko w górach śnieg. W Zakopanem 9 stopni, w Łomży 10, w Zamościu 12, w Łodzi i Legnicy 13, a w Gorzowie 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13:05. Tu Myśliwiecka 357. Zaczynamy nowy tydzień i jedziemy. Katarzyna Fijust-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Kłaniamy się i polecamy. Do 15. Bo nowy tydzień. Here we go again. Stakabo, czyli Johan Renk ze Szwecji. Nie bez powodu i nie bez przyczyny zaczyna dzisiejsze wydanie audycji Tu Myśliwiecka 357, w której między innymi będziemy rozmawiać o ostatniej książce Katarzyny Stoparczyk. Zdążyła ją oddać do wydawnictwa. Szczegóły za kilka minut. Warto być z nami. Nie bez powodu, Stakabo. Bo dziś piosenka dnia to nowy utwór Kamila Piwota. Nosi tytuł Szwed. Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na Szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział.

Louis Armstrong, kwadrans po 13. Z czystym sumieniem. A w tym cyklu dziś nie rzecz, która już jest fizycznie, ale rzecz, która się ukaże wkrótce. Kiedy premiera? 12 listopada. To głos Michała Misiorka, który jest redaktorem z wydawnictwa Otwartego, ale też osobą, która w sposób bardzo czynny i poważny przyłożyła się do powstania ostatniej, tak chciał los, książki Katarzyny Stoparczyk, tym Człowiek szczery na trzy litery. Zanim o tej książce, to może porozmawiajmy, Michale, chwilę o tym, jak to się stało, że właśnie Kaśka zdążyła tę książkę napisać. My prac nad tą książką zaczęliśmy w grudniu zeszłego roku, 6 grudnia zmarł Stanisław Tym i nasz prezes Robert Chojnacki podrzucił pomysł, że może warto byłoby pomyśleć o biografii tego wyjątkowego człowieka. No i zacząłem zastanawiać się, kto mógłby taką książkę napisać. A że byłem świeżo po lekturze książki Kasi Stoparczyk o Franciszku Pieczce, pomyślałem sobie, że Kasia byłaby idealną osobą, ponieważ ta książka o Franciszku Pieczce, zrozumiałem bardzo szybko jej fenomen, bo najpierw jak wziąłem ją do ręki, pomyślałem, że dość krótka jest ta książka, dość niewiele jest tam tekstu, ale gdy zacząłem ją czytać, to wywołała we mnie taki ogrom emocji i to takiego ciepła. No była takim otulającym mnie kocykiem i pomyślałem sobie, że Stanisław Tym też był tak wyjątkową osobą, też osobą, która kojarzona jest jako osoba ciepła, jako osoba wrażliwa, no niesamowita, wyjątkowa. I pomyślałem, zrobiłem sobie taką short listę osób, do których chciałbym się odezwać i Kasia Stoparczyk była numerem jeden na tej liście. I co? No i zadzwoniłem. Najpierw napisałem mail, okazało się, że na taki adres mailowy, którego pani Kasia nie odbierała. Później zdobyłem numer telefonu, zadzwoniłem do pani Kasi, przedstawiłem się, powiedziałem, kim jestem. Pani Kasia powiedziała, że nie muszę się przedstawiać, bo kojarzy mnie, gdyż jestem też dziennikarzem, poza tym, że pracuję w wydawnictwie Otwartym, więc powiedziała, że w sumie zajmujemy się tym samym. No i złożyłem te propozycję i pani Kasia powiedziała, ojku, to jest niesamowite, bo ja chwilę temu przeprowadzałam wywiad z Krystyną Jandą, która opowiadała mi o Tymie i wspominaliśmy Stanisława Tyma i no i od razu powiedziała, że chciałaby napisać tę książkę, ale prosi jeszcze o kilka dni, żeby mogła się finalnie zastanowić, aczkolwiek no pierwsza decyzja była tak, róbmy to, ale dzwonimy się może jeszcze za tydzień, to ustalimy szczegóły. No i dzwoniliśmy się za tydzień i pani Kasia powiedziała, że podtrzymuje swoją decyzję, że chce napisać tę książkę. No i zaczęła się praca nad biografią Stanisława Tyma. Ale mnie interesuje ten proces myślowy, który zaszedł w twojej głowie, że połączyłeś właśnie Stanisława Tyma, pana Staszka. Wielokrotnie miałem okazję się z nim spotykać zawodowo, ale to zazdroszczę, bo ja nigdy nie. Powiedzieć, że był to człowiek, do którego wszyscy lgnęli, który zawsze miał doskonałą anegdotę i potrafił puentować każdą rozmowę. Nawet ale... Janusz Bogacki, Kasi Stoparczyk powiedział to, zresztą w książce jest zapisane, że Staszek Tym to była chodząca anegdota. Tak, i tych anegdot w tej książce jest mnóstwo, ale o tym chwilę później. Powiedz proszę, jak ci się połączyły te dwa nazwiska, Tym i Stoparczyk? To właśnie przez Pieczkę, nie wiem, przez jej audycje radiowe, przez sposób, w jaki rozmawiała z dorosłymi i z dziećmi. Co było tym decydującym? Iskrą zapalną była książka o Franciszku Pieczce. Mhm. Pomyślałam sobie, że jeżeli ktoś jest w stanie w tak piękny, ciepły, wrażliwy, a z drugiej strony nielukrowany sposób przedstawić drugiego człowieka, Franciszka Pieczkę w tym przypadku, pomyślałem sobie, że też będzie w stanie przedstawić tak Stanisława Tyma. Co ciekawe, bo przecież ani książka o Pieczce, ani ta książka, która ukaże się w listopadzie, to nie jest typowa biografia i Kaśka nie była typową, cudzysłów lub nie, biografistką. Tak, to prawda. Zresztą pani Kasia kilka razy podkreślała, że bardzo jej zależy na tym, żeby w tytule nigdzie nie znalazło się słowo biografia, ponieważ to nie jest stricte taka biografia, że po kolei wszystko jest opisane, ktoś się urodził, jak dorastał, jakie miał doświadczenia. Oczywiście to pomiędzy tymi rozdziałami, gdzieś jest w tych rozdziałach pomiędzy słowami, to się wyłania. Natomiast ta książka dla mnie to jest taki ita o Franciszku Pieczce i o Stanisławie Tymie, bo one konstrukcyjnie troszeczkę są do siebie podobne. To jest taki pejzaż zbudowany ze wspomnień, z anegdot, z historii, z dykteryjek, natomiast bardzo mi to tam pasowało do Franciszka Pieczki i pomyślałem, że Stanisław Tym i to, jak wieloma rzeczami się zajmował, z jak wieloma osobami współpracował, jak różne rzeczy robił w swoim życiu, to też taki pejzaż będzie dobrą formą. No i co, to była udana współpraca? Bardzo udana współpraca. Bardzo jestem z niej zadowolony i cieszę się, że miałem tę ogromną przyjemność współpracować z panią Kasią. Oczywiście nikt nie spodziewał się, że to będzie ostatnia książka pani Kasi. Ciekawostka jest też taka, że w planach miałem zaproponowanie pani Kasi kolejnej książki po tym, jak oddała tekst o książki o Stanisławie Tymie. To pomyślałem, poczekam jeszcze chwilkę, żeby od razu nie zarzucać kolejną propozycję i miałem już pomysł, jaką biograficzną książkę chciałbym, żeby napisała. Nie zdążyłem już jej tej propozycji niestety złożyć. Natomiast współpraca była bardzo udana i bardzo intensywna, zwłaszcza na końcu, ponieważ pani Kasia przez kilka pierwszych miesięcy zbierała informacje, spotykała się z różnymi bliskimi osobami, które znały Stanisława Tyma, które opowiadały jej o Stanisławie Tymie, czytała jego felietony, przeczytała chyba wszystkie felietony, które napisał i dla Polityki, i te, które wcześniej też publikował w innych miejscach. Zapoznawała się z jego twórczością bardzo intensywnie i tak naprawdę od czerwca zaczęła przesyłać mi kolejne rozdziały. No i najpierw kilka tych rozdziałów wysłała, ja przeczytałem, zapytała, czy o to chodziło, panie Michale, czy to tak miało być. Mnie rozczuliły te rozdziały, czytając jeden popłakałem się ze wzruszenia, czytając kolejny popłakałem się ze śmiechu i powiedziałem pani Kasi, tak dokładnie o to chodziło, to takie miało być. No i później wyszarpywałem od niej kolejne te rozdziały, bo prosiła, pani Michale, jeszcze jeden dzień i dośle będą trzy rozdziały, jeszcze dwa dni i dośle i będą kolejne rozdziały, natomiast zależało nam na tym, żeby ta książka wyszła przed rocznicą śmierci Stanisława Tyma, która 6 grudnia, więc zależało nam na tym, żeby w listopadzie wyszła. Więc terminy nas bardzo mocno goniły. Pani Kasia przeciągała te terminy. Ze wszystkim, jakby niczego nie zrobiła po czasie takim, że nie moglibyśmy czegoś już z tym dalej zrobić. Natomiast bardzo mocno tego pilnowałem. I zdążyła. Zdążyła. Ostatnie rozdziały to już wysłała jakiś czas temu, natomiast później, jak wiadomo, jest proces redakcji i dwa tygodnie przed śmiercią zaakceptowała całość po redakcji. Wiadomo, że to nie jest koniec procesu pracy nad książką, natomiast cały tekst napisany, zredagowany, pulę zdjęć do środka wybraną, zaakceptowaną okładkę, zaakceptowaną notkę, to wszystko mieliśmy przed tym nieszczęśliwym odejściem Kasi. I o tym porozmawiamy za kilkanaście minut, o tym, co jest w środku, jak trwały prace i trwają nad tą książką. Michał Misiorek jest naszym gościem. Za chwilę słyszymy się ponownie. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice comes in the night, it repeats and it shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake

reklamy. Witamy Agnieszkę Obszańską. Terra Cultura. Jego plenerowe rzeźby kojarzy właściwie każdy, nawet gdy nie wie, kto za nimi stoi. Swoją przygodę ze sztuką rozpoczął w drugiej połowie lat 40. XX wieku w Zakopanem. Zaczynał od drobnych form, obiektów z korzeni i gałązek, potem przyszedł czas na ceramikę, w końcu monumentalne obiekty umieszczone w plenerze. Władysław Hasior to artysta fascynujący, a teraz mamy okazję przyjrzeć się bliżej jego sztuce i życiu. A to dzięki stronie internetowej www.hasior.pl. Klikamy i wchodzimy. Archiwum jest naprawdę obszerne, bo próbowałem sobie przypomnieć mniej więcej, o jakich ilościach mówimy i tu mówimy o mniej więcej 24 tysiącach obiektów, plików, które udostępniamy, jeśli by liczyć każdą stronę dokumentów, zdjęcia prac, wycinki prasowe i tak dalej. Mówi Karol Hordziej, współkurator strony i archiwum Władysława Hasiora. Więc to jest naprawdę bardzo obszerny zasób. Żeby się w nim jakoś połapać, no to taki podstawowy podział zaproponowany na stronie to jeden zasób to prace. Te rzeczy jednoznacznie autorskie, dzieła Hasiora. Drugi zasób archiwalia, tam również genialne rzeczy, bo między innymi wspaniałe archiwum fotografii. I że nie tylko na przykład archiwalia to teksty, ale to właśnie świetne archiwalne stare fotografie. Tysiące obiektów, zdigitalizowanych i opracowanych. Wspomniane przed chwilą fotografie, kolaże, rysunki, projekty, szkice, fotografie rzeźb. To wszystko znajdziemy na stronie, ale też pojawiają się ciekawostki. Prowadził dzienniki biegowe, bo był zapalonym biegaczem. Właśnie nawet na początku jego kariery zawodowej w pewnym sensie te biegi wspierały jego rozwój jako artysty, bo był to jeden ze sposobów utrzymania się na początku właśnie ze stypendium sportowego. A w jego dziennikach biegowych można przeczytać właśnie takie momenty pewnego wahania, że czy nie za dużo poświęca na jedno, na biegi, kosztem pracy artystycznej, a i tam właśnie podkreślił, a chce być bardzo dobrym rzeźbiarzem. Więc te dwie rzeczy na początku bardzo się przeplatały. I do tego wszystkiego oczywiście przegląd twórczości Władysława Hasiora. Tak, i ją można też z różnych perspektyw na stronie obejrzeć, bo z jednej strony mamy zupełnie współczesne zdjęcia asamblaży, prac, których jest być może najbardziej znane, czyli tych form rzeźbiarskich, które on sam nazywał montażami, do których stworzenia używał już istniejących, często zużytych przedmiotów i z nich tworzył zupełnie nowe konstelacje, no na przykład taka słynna praca wyszywania charakteru z lat 70., gdzie lalka jest przeszywana przez maszynę. Bardzo te prace budziły wtedy skrajne zresztą reakcje. Ludzie uważali go albo za po prostu maga, kogoś to stwarza niesamowite rzeczy, albo za wariata i zupełnie byli anty. No, miał zresztą w ogóle wtedy już w latach 70. status celebryty i to dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, że rozmowa z artystą współczesnym jest w telewizji w najlepszym czasie, trwa godzinę i cała Polska dzwoni, żeby zadać pytanie artyście, a tak było z Hasiorem w słynnej rozmowie sam na sam. Ale z drugiej strony właśnie można sięgnąć po zdjęcia archiwalne i tam zobaczyć wczesne prace, często nieistniejące, już ceramiki, rzeźby na starych czarno-białych zdjęciach, albo na przykład popatrzeć, bo bardzo ważną częścią jego działalności były pomniki. Pomnik, do którego miał podejście bardzo nowoczesne, nowatorskie, wymyślał nowe formy. Pomniki, które płonęły, słynny pomnik na Snowce, który miał grać. I też w archiwaliach możemy zobaczyć dokumentację z montażu, otwierania tych pomników. www.hasior.pl. To strona internetowa, którą zdecydowanie warto zeksplorować. Ponad 20 tysięcy obiektów zdigitalizowanych, skrupulatnie opisanych i do tego wszystkiego ubranych w atrakcyjną, wizualną formę. A ja zapraszam w tę podróż. A ja do polecenia Agnieszki Obszańskiej się dołączam. Można się w tej stronie wspaniale i na niej zagubić. A to Zofia Justyńska. Trochę minęło, odkąd pływałam nago o świcie. Chcę to zapomnieć, chociaż cię tropię ukrycie. I moje nozdrza zmieniły się w zastępy hartów. Rozpoznam zapach twojej skóry, bo tu łez w każdym ze śladów. Thank you. Ciekawe, co się wydarzy w najbliższy piątek. W miniony na liście najwyższa nowość na 6. Tu Myśliwiecka 357. A dzisiaj w tej audycji rozmawiamy o ostatniej książce Katarzyny Stoparczyk, Tym Człowiek Szczery na 3 litery. Książce, o której Michał Misiorek, nasz gość, dzień dobry ponownie, mówił, że Kaśka zdążyła ją oddać na 2 tygodnie przed tym, zanim jej zabrakło nam wszystkim. No dobrze, to jaki tym się wyłania z tej książki, Michale? Wyłania się z tej książki człowiek szczery na 3 litery, człowiek bardzo dobry. Pani Kasia kilka razy mi podkreślała, że szukała jakiejś rysy w tym życiorysie. Szukała czegoś, do czego będzie można się przyczepić. Czegoś, za co będzie można Tyma skrytykować. I szukała, dopytywała, czytała. I nie znalazła żadnej takiej rzeczy. Bo nawet jeśli były tam historie, które ktoś mógłby ocenić nie do końca pozytywnie z jakichś powodów, na przykład coś zrobił Tym nielegalnego, no to nie będę zdradzał co, to już jakby w książce każdy sobie przeczyta, mam nadzieję, zrobił coś niezgodnego z prawem, no to kierował się bardzo dużą miłością do bliźniego, na przykład wtedy. Ale z ciekawostek też pani Kasia dotarła do takich informacji, że Tym popełnił jedno morderstwo w swoim życiu i zamordował szerszenia, ponieważ jego partnerka była uczulona na tegoż owada i gdy do ich domu wleciał szerszeń, kilkukrotnie prosił go, żeby wyleciał. Ten go nie słuchał, no więc wtedy go zabił i to było jedyne zabójstwo, którego się dopuścił, bo na przykład nawet gdy nagrywał w radiu różne słuchowiska, czy brał udział w audycjach i kiedyś na jednym z nagrań pojawiła się mucha i realizator dźwięku chciał tę muchę zabić, to Stanisław Tym nie zgodził się na zabicie tej muchy, więc chronił życie w każdej postaci. Więc postać niebywale wrażliwa, niebywale ciepła, otwarta na drugiego człowieka, posiadająca ogromne poczucie humoru. Tych śmiesznych historii jest całe mnóstwo w tej książce, uważna na drugiego człowieka, no i wyjątkowa, wyjątkowa na pewno. Obaj jesteśmy, no ty z obowiązku, ja już z potrzeby i przyjemności, jesteśmy po lekturze tej książki i tym, co zwraca uwagę, takim leitmotivem, który powraca, jest przekonanie Stanisława Tyma, że po prostu los mu nieprawdopodobnie sprzyja, że w wielu sytuacjach miał szczęście, właściwie od samego początku. Tak, miał szczęście i spotkał na swojej drodze też wiele różnych osób, które spowodowały, że później otwierały się przed nim różne drzwi. Myślę, że on sobie tego swojego życia tak nie wyreżyserowałby nigdy, że to trochę los, przypadek reżyserowały jego życie. No mnóstwo doświadczył rzeczy różnych w swoim życiu. No, grał i w teatrze, i reżyserował, i był dyrektorem, i pisał, więc dotykał różnych rzeczy, ale w każdej z tych rzeczy, na każdej z tych przestrzeni okazywało się, że jest wybitny, że jest wyjątkowy i że to, co robi, podoba się ludziom. Więc no, darów wiele i talentów miał mnóstwo. Koledzy mu pomagali, też doceniali jego talent. Niejednokrotnie los tak sprawiał, że pojawiał się w odpowiednim momencie, albo na przykład wchodził na pokład statku, kiedy kręcono rejs, dlatego że wcześniej tragicznie zginął Kobiela. Jakoś tak po prostu bardzo mu sprzyjały okoliczności, ale on miał tego świadomość i myślę, że nie nadwyrężał i powtarzał, że jest szczęściarzem. Tak. Często powtarzał, że jest szczęściarzem. A powiedz, która z tych opowieści pojawiających się w książce na tobie zrobiła największe wrażenie? Uchylmy nieco rąbkę tajemnicy. Tak jak wspominałem, są opowieści, historie, które bardzo mocno mnie wzruszyły, są takie, które mnie rozbawiły do łez, są takie, które mnie zdziwiły, bo czegoś się nie spodziewałem. Nie będę całych historii może opowiadał, bo nie mamy też na to czasu. Poza tym warto przeczytać je w książce, tak, która dokładnie. Przypomnę, 12 listopada się ukaże. Natomiast byłem bardzo zdziwiony, gdy okazało się, że to Stanisław Tym powiedział Andrzejowi Wajdzie przed tym, jak on pojechał odebrać Oscara i spotkali się przypadkiem w jednym z teatrów. No i Wajda powiedział do Tyma, no, że trochę się stresuje, że nie wie, co powiedzieć i że no, tam problemy z angielskim może mieć, więc to może być różnie odebrane. I Tym mu wtedy powiedział, no ale powiedz, że mówisz po polsku, bo myślisz po polsku. I właśnie te słowa z oscarowego wystąpienia Andrzeja Wajdy najbardziej zapisały się w pamięci, w historii i są to słowa, które podrzucił Stanisław Tym. Tak, Wajdzie. Pamiętamy ten moment, kiedy Jane Fonda wręcza mu Oscara za całokształt twórczości i on właśnie zaczyna po polsku w tak. Hollywood. Tak, dokładnie, dokładnie. Bardzo zabawna jest też historyjka, jak Stanisław Tym ze swoimi znajomymi jechali na festiwal w Opolu. Zatrzymali się w jednej z przydrożnych restauracji i wtedy nowością były herbaty takie w saszetce, w torebeczce z listkiem na końcu papierowym. No i Stanisław tym taką herbatę zamówił. Pani kelnerka przyniosła mu tę herbatę i on wrzucił ją do wrzątku, natomiast odwrotnie, czyli wrzucił tym papierkiem, a nie saszetką, torebeczką, w której jest herbata. No i kelnerka nieco pewnie skonfundowana. Długo na niego patrzyła. Tak, i podeszła do niego i powiedziała mu, że wie pan co, ale to się odwrotnie wrzuca. Na co Stanisław tym odpowiedział, proszę pani, ale jestem z Warszawy, to ja chyba wiem, jak to się wrzuca. To jest też bardzo, bardzo zabawna historyjka pokazująca poczucie humoru Stanisława Tyma. Dodajmy jeszcze, że on, wejdę ci w słowo, niezwykle często, tu kolokwializm, wkręcał swoich kolegów i swoje koleżanki. Opowieść o tym, jak płynął na przykład Ryszarda Hryniewicza wkręcił Stanów Zjednoczonych, tak, ale też Dudka Dziewońskiego, no to po prostu coś wspaniałego. Tak, w skrócie opowiadając tę historię, to jest anegdota, którą Kasi Stoparczyk opowiedział Wiktor Zborowski. Sytuacja wyglądała tak, że z kabaretem Dudek cała artystyczna ekipa płynęła do Stanów Zjednoczonych i Stanisław Tym był w kajucie z Ryszardem Hryniewiczem, brygadzistą z Teatru Komedia, i poprosił stewardessę, żeby przyniosła resztki z jedzenia, to co zostało. Ona była trochę zdziwiona, ale on powiedział, proszę pani, ja chcę zrobić żart. No więc ona przyniosła te resztki i Tym poprosił, by ona z kolei poprosiła Dudka Dziewońskiego, żeby następnego dnia rano przyszedł do tej kajuty. W czasie, kiedy pan Hryniewicz opuścił swoją kajutę, Tym rozrzucił te resztki, przychodzi Dudek Dziewoński i Tym mu mówi, słuchaj, no, znaczy byli na pan, więc nie mówi słuchaj, ale zaczyna mu opowiadać o tym, że tutaj dzieje się rzecz straszna, że pod łóżkiem Hryniewicza jest mnóstwo jedzenia, jakiś kawałek kiełbasy, jakieś resztki, no i że on bardzo trudno przeżył okupację, no i dlatego teraz chomikuje i to zbiera. No i Dudek Dziewoński się przeraził, przestraszył, nie był w stanie uwierzyć w to, co widział, no ale widział. Stop, bo wszystko opowiemy. Michał Misiołek jest naszym gościem. Rozmawiamy o książce Katarzyny Stoparczyk, ostatniej książce Kaśki Tym, Człowiek szczery na trzy litery. Za chwilę wrócimy do rozmowy, ale teraz niech się wydarzy na antenie to, o czym być może wielu z nas zapomniało. Była taka piosenka, w której Stanisław Tym wspólnie z Kają zaśpiewał przy okazji filmu reżyserowanego przez niego, Ciągu dalszego, Misia. To posłuchajmy. Raz ulicą szły dwie krysie, obie siostry, zdaje mi się. Czemu szły? Bo jakiś łobuz skradł im forsę na autobus. A pan Rysiek, sąsiad z bloku, nagle podszedł do kryś z boku i powiada, szkoda luk, chyba pomóc bym wam mógł. Po bilety pognał plusem, jadą krysie autobusem. W autobusie obie kryśki nucą refren taki: wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Raz przez puszczę szły dwa misie, oj pilnujcie misie wysie, bo tam w dole przy strumieniu stoi z fuzją na ramieniu sam pan prezes Rysiek, o, strzela celnie, że ho, ho. Oba misie zaraz płacz, to już chyba koniec nasz. A pan Rysiek tam na kładce misiom dał po czekoladce, więc śpiewają oba miśki, idąc poprzez krzaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie ryśki to porządne chłopaki. To Stanisław Tym i Kaja, a w studiu Michał Misiołek, redaktor książki, która się ukaże 12 listopada, Katarzyny Stoparczyk, Tym, Człowiek szczery na trzy litery. Tytuł to skąd się wziął? Tytuł wziął się stąd, że gdy książka już była prawie napisana, zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jaki mógłby być tytuł. Wiedzieliśmy, że na pewno słowo biografia w tytule nie chcemy, żeby się pojawiło. Pani Kasia bardzo nie chciała, żeby takie słowo się pojawiło. No i zrobiliśmy sobie tak zwaną burzę mózgów. Każdy miał się zastanowić. I ja, i Kinga Smerlińska, która promocją tej książki się zajmuje, i pani Kasia zastanawialiśmy się, jaki tutaj mógłby być tytuł. Różne pomysły w naszych głowach i na naszych klawiaturach się pojawiały, ale jeszcze zanim zdążyliśmy wysłać pani Kasi nasze propozycje, pani Kasia do mnie zadzwoniła i powiedziała: Panie Michale, ja chyba mam tytuł. Bo tak sobie pomyślałam, że podtytuł, najpierw zanim tym, to, że Człowiek szczery na trzy litery, a jest to parafraza tekstu Polak szczery na trzy litery z Misia właśnie. I że to tak pasuje jej i tak współgra jej to z Tymem i że może to. No i tak pomyśleliśmy, wspaniale to brzmi. Porozmawialiśmy z naszym prezesem, z Robertem Chojnackim, i Robert też powiedział: świetne. No i początkowo pomysł był, żeby to był Stanisław Tym, Człowiek szczery na trzy litery, no ale jak to sobie zapisaliśmy, zrobiło się to dość długie i nasz prezes powiedział: a zróbmy Tym, Człowiek szczery na trzy litery. No i myślę, że był to strzał w dziesiątkę, bo każdy, komu wspominam o tym tytule, od razu go zapamiętuje i od razu rodzi się uśmiech na twarzy osoby, która ten tytuł wypowiada, i bardzo pasuje to do tego, jaki Tym był. Książka się ukaże 12 listopada. Fragmentów posłuchamy wkrótce na naszej antenie. To będzie nasz patronat, więc już teraz, przedpremierowo, czekając na egzemplarze fizyczne, ale potem je wyślemy, możemy rozdać pierwsze egzemplarze ostatniej książki Katarzyny Stoparczyk. Można do mnie pisać: myśliwiecka@polskieradio.pl. Michale, powiedz jeszcze, jak ta praca nad książką wyglądała i wygląda po tym, kiedy Kaśki zabrakło. Może będę mówił za siebie, ale dla całego wydawnictwa był to bardzo trudny moment. Oczywiście coś, czego zupełnie się nie spodziewaliśmy. Jak gdy do mnie zadzwoniła przyjaciółka, mówiąc: Michała, co to za fake pojawił się w internecie, że Kasia Stoparczyk nie żyje? Bo wiem, że z nią pracowałeś i byłeś z nią w stałym kontakcie. Więc przeraziłem się, zdziwiłem się. No i wszedłem w internet i okazało się, że to nie jest fake. I emocjonalnie był to bardzo trudny moment i trochę nie wiedziałem, co będzie się działo dalej. Nie wiedziałem, co dalej się wydarzy i jaki bieg będzie miała ta historia. Wiedziałem, że książka jest napisana, książka jest zredagowana, jest zaakceptowana przez panią Kasię. Zdjęcia do książki wybraliśmy, okładka jest zaakceptowana, wszystko to jest zrobione. Natomiast na tym praca nad książką się nie kończy, ponieważ książka po złamaniu jeszcze zawsze jest akceptowana przez autora. Dokonywana jest tak zwana korekta autorska. Dodatkowo wybraliśmy z 90 zdjęć do środka. Weszło 50 kilka, więc akcept finalnego wyboru zdjęć jeszcze był przed nami. Zrobienie opisów do tych zdjęć, no i jeszcze kilka innych autoryzacji, wypowiedzi też to na ostatnim etapie się odbywa, więc to jeszcze nie było zrobione. Natomiast nie wiedzieliśmy też, jaka będzie reakcja rodziny. Czy mąż pani Kasi będzie chciał, żeby ta książka wyszła, czy może stwierdzi, że to za wcześnie. Natomiast nie wyobrażałem sobie, żeby w tak trudnym momencie pisać, pytać, zadawać tego typu pytania, ale uznaliśmy, że kontynuujemy pracę nad tą książką. Wszystkie obowiązki, które miałaby na sobie pani Kasia, biorę ja na siebie i będę spinał to wszystko. Robię korektę autorską, wybiorę finalne zdjęcia, zrobię opisy i tak dalej, więc tym wszystkim się zajmowałem i sprawdziliśmy w kalendarzu, ile mamy czasu, kiedy książka musi pójść do druku, żebyśmy zdążyli, kiedy ewentualnie jeszcze możemy coś przesunąć w związku z terminem premiery. No i zapisałem sobie w kalendarzu, kiedy do męża pani Kasi powinienem się odezwać, który moment to jest taki ostatni dzwonek na to, żeby napisać. Mąż pani Kasi bardzo mnie zaskoczył, ponieważ sam pierwszy się odezwał i napisał mi bardzo piękny mail, którego treść zostawię dla siebie, natomiast popłakałem się po lekturze tego maila, ale napisał, że wierzy, że ta książka wyjdzie i że będziemy chcieli ją wydać. Więc kamień spadł mi z serca, to znaczy wiedziałem, że po stronie rodziny jest wola wydania tej książki. Ja też wiedziałem, że czułem, że pani Kasia chciałaby, żeby ta książka ujrzała światło dzienne, więc wiedziałem, że możemy działać dalej. Zresztą mąż pani Kasi też zobaczył całą książkę już złożoną ze zdjęciami, ze wszystkim, też bardzo wzruszający mail później napisał. I co? Książka się drukuje. Książka w piątek poszła do druku, więc lada moment i te egzemplarze pierwsze wydrukowane już mieć będziemy i 12 listopada będzie ona dostępna we wszystkich księgarniach w całej Polsce. Rafała, oczywiście pozdrawiamy serdecznie. Książka jest dedykowana Fryderykowi Maksymilianowi, czyli synom Kaśki, i wszystkim młodym ludziom. W czasach kryzysu autorytetów Stanisław was nie zawiedzie. Tak, taka jest, taką dedykację pani Kasia napisała, chcąc zadedykować tę książkę młodym osobom, wierząc w to, że nawet te osoby młode, które nie znają Stanisława Tyma, gdy wgłębią się w jego życiorys, gdy poznają jego historię, poznają, dowiedzą się, jakie miał doświadczenia, jaki był, jak żył, zainspirują się i gdzieś tam wdrożą to do swojego życia. Bardzo znaczący jest, myślę, też nabierający zupełnie inne znaczenie niż w momencie pisania, jest epilog tej książki, ponieważ ta książka kończy się zdaniem, cytatem Stanisława Tyma i to zdanie brzmi: żaden człowiek nie chce umrzeć, ale tak rzadko się zdarza to, co człowiek chce. I biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło po napisaniu tej książki, no te słowa nabierają kolejnych sensów. Zresztą pani Kasia bardzo często podkreślała w rozmowach, że ona czuje, że Stanisław tym ją prowadzi. Że ona czuje, że on jest gdzieś obok. Że ona czuje, że on jakby ją trochę woła do siebie, że ją prowadzi, że pokazuje, w którą stronę ma iść, że otwiera jej kolejne drzwi i że ona czuje cały czas obok siebie jego obecność. Więc biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło później, to takich metafizycznych elementów w tej książce jest całkiem sporo, jeżeli się w nią wczyta i zobaczy się w to, co jest pomiędzy słowami. Wstęp do Tyma Kaśka skończyła w taki sposób. Badałam życie tego niezwykłego człowieka szkiełkiem i okiem i badałam sercem, a teraz zostawiam was z nim sam na sam. Czytajcie słowa, ale pamiętajcie, to, co znajdziecie pomiędzy nimi, jest w tej opowieści najważniejsze. To przed nami 12 listopada. Ostatnia, jak się okazało, książka Katarzyny Stoparczyk, Tym, człowiek szczery na 3 litery, ukaże się nakładem wydawnictwa otwartego pod naszym patronatem. Michał Misiorek, który tę książkę wymyślił, prowadził razem z Kaśką, a teraz dokonuje ostatnich korekt, był naszym gościem w Myśliwieckiej 357. Przypomnę, że o książki można się już teraz starać, pisząc myśliwiecka@polskieradio.pl. Dziękuję ci bardzo. Ja też ci bardzo dziękuję. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh life. Oh, life.